انتو آیا را زبا زڑا لار ریٹنگو ما زڑا لار دی دا صحابه اکرام رضی اللہ تعالی نم دا دا نبی علیہ السلام او دا غد و صحابه او دا تابین او تب تابینو آغا زڑا لار دا آغا زڑا لار ریٹنگا کا اللہ را بولی ویل فرمائی تا سوائی چه منگ دا کم راغلی دی اغا منو نو موسیٰ علیہ السلام می دا تراو لیگا او سنگا کلا و موجزه اغا پیش کری دا غیب وجود تا سو منو ولقد جاءكم او خامخا یقیننا راغلو تاسو ته موسی علیہ السلام بالبینات په واضح معجزو سره خې واضح معجزې هغه پیش کړې استاد په خې یقین را لچې د الله پیغمبر دی دا غي به وجود چې هغه کوم خبره کوله تاسو منله الله وای دا غي به وجود ثم اتخذتم العجلا بیا اونې ساته اسس خیب خدای سره من بعد پس دتلو د موسی علی السلام نا کوی تور ده موسی علی السلام چې کوی تور ده لاړو د تورات راړلو د پاره دل دي سامری دا او تسخه جوړ ک او سخینه आवाज وته نو تاسو لګی دی نو هغه ته وی داد موسی خدای دی اور پس کوی تور ده تل لري او خدای دل دی راغله دی دیو دا پس سیدہ بانے پریوتل نو اللہ وی تاسو دا موسیٰ علیہ السلام کلا منلیو خام خواہ دا موسیٰ علیہ السلام نمرانے یو پیشکوئی چی مونگ دا غا منو دا غی غریب تاسو کم زی منلیو دا غا پا وقت کے تاسو دا سخی عبادت کردے اس یو بانر چی کوئی وانتم ظالمون او حال دا دے چی وی تاسو ظلم کون کی ظلم کو زیادی مو کو نو موسی علیہ السلام وخت تاسو داسې قسم جرمونه کول چې هغه به یو سیز نه منا کول یو تاسو به کار کو نو تاسو دا هغه کم ځای منلې دي او الله وايي تر دې حدا پورې تاسو رسیدلې یي چې موسی علیہ السلام در لا کتاب راړ تورات نو چې وې کده داسې یو موسی دې کې هډې رګرانې ګرانې خبرې دي دا وی واپس الله لوسا دیگه لغانه ترامیم پا کار دی دیگه لغانه که داسی اصانال غواری دیگه بانه گواری عمل کل ویدر گران کار دی نو اللہ را بولیدت پی کوئی طور دا پاسکا منعی که نمانعی دلوم ما نو اللہ را بولیدت فرمائی تاسو آغا خلقی چه آغا مال پا سیده پریواتا یو اقرار امو کل چه آو اللہ منو و چه کل دنه کوئی طور آبا لشا نو بیامو این کارو که بیا مو نمانو بیا مو پاغی بانی عمل نکو یعنی تاسو دا جسم خلق یهی اگر تاریخ و لراواغ سمخی تکو والا چستاسو دا کارگردگی دا گولی تاریخی دا مخکنو پیغمبران و دا کتاب خبره کوئی چی آغا منو نو آغا چی را دا موسیٰ علیہ السلام رانو نو کم زی مو منو دا آغی نخوم تاسو انکار کرو اللہ وی و اذا اخذنا میثاقکم او کلا چه واغست مونگا واداد تاسونا ورفعنا فوقه کمتور او پورتا کمونگا دا پاسا ساسو کوئی تور کوئی تور می دروائن دا پاسا کنو سنگ دا پاسا کن اللہ وی دادی چه بلکل ساسو دا پاسا چتو سم تاسو دا لاندی وی یو بلکل اغا غر دروانی دا پاسو اللہ وی دا سمی کلو پی نکا سنگا جه صورت عرب کی ذکر کئی نہم اسی بارہ 171 نمبر آیت یو سل یو اویا 171 نمبر آیت سورۃ اعراف نہم اسی بارہ یو سل یو اویا یم نمبر آیت سورۃ اعراف نہم اسی بارہ وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ او کلا چودرو مونگا غراد پاسد دائی پاسد دائی میں اللہ وی ادرو اللہ رب العزت سگران خونه دا و اذا نتقن الجبل فوقهم او کلا چودرو مونگا غر دا پاسا دای اللہ و اذا سو کانه ذلتن لک چا غر تمبو پدای باندې بالکل لک تمبو نی دا پاس چیز سڑی چ سڑی باندې سول جوړ کړي کانه ذلتن لک چا غر صاحبانو پدای باندې چتو روپے کانه ذلتن لکه چې بالکل دای باندې د پاسا صاحبان شوه او سورې به جوړ کړو او وزن او یقینو کړای ګمان یو کې یقین یو کو الله واقع بهم چې یقینا دا غره پر وتون کې دی په دای باندې دا دې چوکا دل چوي دا خراب نه را پریوزي د لای مودلان دی نو په سیدا پرې ودل نو الله وتا وی خذو واخلې اون سي عملو کای ما پاغس ما ساتنا کوم چې مونږ دار کړل تاسو ته بی قوتنا پتا کسرا او وذکرو ما فی یاد کای زدک یا اسا چې دې پدې کې دارا توای تورات دلوی درجی کتاب کو قرآن کریم د ډېر لوی درجی کتاب چې کله هغه ځان ته مسلمانان وي او تورات ورله موسی علی السلام راړه هغه وی دا خبرې ګران دي نو الله به ناراض شي ګان کوئی تورې به لا پاسه کو زما عزت مندا نن قرآن زما استاد کور کې ورو ته جمعات کې پروت دی او تاسو وګورئ د قرآن سره زمونږه معاملې سره ها چې قرآن سره مونږ دا معاملې وکړو نو زمونږه حالات شو ځکه نبی عليه السلام وايي ان الله يرفعو بهذا الكتاب اقواما یقینا الله تعالی پورته کوي په دې کتاب سره ډېر قومونه چا چې دا کتاب راغسته قرآن کریم او دای د ځان د پاره د زندګۍ لای عمل ګرځول دي خپل انفرادي او اجتماعي ژوند د قران کریم مطابق کړی دي ا خلق الله تعالی په بام د ترګي خجول دي الله عزت من کړی دي و يرد موجوده او حالات وبا سهل وي و اذا الله کتاب حل له او په الله قسم که ببل سه حل کې ببل سه انسی حل کوله نو ته دا اللہ دا مرزا پا زائبانی دا بشترگو تا گوری چه دا غسترگی را تا سیدی او که غلطی دی نو پا دا سی حالاتو که باستا ملک تسم شی اللہ ما اقبال وی گنا چه چوڑ کر قرآن کو مسلم دن سے بیگانا ہوا دن کو بی برباد کیا آپ بی رسوا ہوا رسوا شو کنا چوڑ کر قرآن کو مسلم دن سے بیگانا ہوا مسلمان چې د الله کتاب قرآن پر خود د دین نه ناشنا ش دین کو بھی برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا دین هم برباد کا په خپل هم خوار او ذلیل ش حالان کې دا آغا قوم دے چې دای تر دې خبر حق حاصل لے چې په دنیا باندې حکمرانی وکي خدا الله تعالی دا خبر اوس سره لګولې دا یو شرط و سره لگوله ده و ایمان ده زکا اللہ وی ولا تهنو ولا تهزنو و ده دنیا مسلمانانو واو رئی حمد بای نلئی و سلاو نوردوئی غمو نکئی و انتم اللہ لونا او تاسو با غالبی ای پا دنیا کی خو ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو ایمان راڑون کی دی سره خبره لگی دلی دانو دی زرا خبره لگی دلی دانو سبق پر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آغد صحابو والا صفتو نظان کے پیدا کا دنیا مشری و اللہ بیاس تعلاس کے در کی مند اللہ کتاب ریخے دے ان اللہ یربو بیاد الكتاب اقوامن وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ او ذلیل کای په دې باندې نور چې چا د الله کتاب د شاکړې د الله ذلیل کای دا نبی علیہ السلام وایي نو د نبی علیہ السلام خبره غلطه کې دی شي سوال نه پیدا کیږي سوال نه پیدا کیږي الله غیدا وی وذکروا ما فی زدک یاد کای اسا چې دې په دې کې لعلکم تتقون خامخاج تاسو ځان بچکی د الله کتاب راواله په دې باندې او بچکیږي په دې کې دې بچاو نجات دی نو دې دای الله وايي کوئی تور مې ور باندې د پاسه کو خذو ایمونګه واخلی ما آتیناکم چې درکړل مونږه تاسو ته بی قوتنا پتا کسره مضبوطوالی سره دې کتاب د لاس کې یو دا کله کو نیوي تکال او یو تاسو بحبل الله جميعا مونګل اولګوي پر سید الله باندې ټول الله په کتاب الله وي زما کتاب لاس تکي خپل کی دا خپل مل اخلاق معاملات خپل انفرادی او اجتماعي نظام د دې کتاب مطابق کوي ولا تفرقو ځان ځان لکهږي ما چې زما کتاب پرې دی اول سره په خپل خپل سمیر روان شي پرېخې د مونږ او کنه پرېخې د مونږ نه په خپل خپل سمیر ټول روان یو زما عزت مند د بنیاد نه چې ډېر لوی د مهنت ضرورت دی ډېر لوی مهنت ضرورت دی کوم دومره روان شه دومره روان شه دومره بیګاړ رااله دومره انتشار رااله چې کم شر پسند ونه خلګ دی بس هغه خو له باندې غواړي د ملک څه کیږي یلګه یو پردی غریب په دکان وراله او هغه خراب کړ یو پردی یو مزدور کار سړی غریب دی د ګاډی نه راګوس کو ګاډی ولا اوسې ده دا لري د چا نقصان وکړ په دې کې د مشرب دومره نقصان کیږي ماته وایي دومره به کیږي نه یار اور اخر ولې دا دومره لوی زیاته و یره حوصله ناری نه خو الله تعالی مضبوطه حوصله ورکړي په کار دای داسې وخت کې دا انتهایی کلګه حوصله مظاهره وکړي شي راشه راشه نو دا سهال جوړ شرا ده په ملک دا ولې دا ټوله سزا ده الله طرفه ملاوي دا الله کتاب د مونږه شا کړی دا الله دین د مونږه شا کړی دا باغیان شوی دا الله ر دین نه دا په سم نه کیږي دا الله په دین کې دی شي په بل سم نه شي کېده الله یو واسما او اوري سمانه او منه اوریدل په معنا د منلو پلانی د ما خبر او که خوا زما خبره ناوري سمانه نه مني الله وای واسما او منه زما کتاب کې چې سری دا او منه نو الله وای تاسو جوابو قالو ویدای سمعنا او اورید مونږه واغسینا خو منونه منلو ته عمل کې دی نیو منو جستا کتاب دی الله دا منو خو عمل رانه نکیگی عمل گران دی لکه مونگ او گورا منو چی دا اللہ کتاب دی قرآن کریم خو منو لو خبره چی دی دا تا پوست پرانه نکی دا تا پوست پرانه نکی دا چرده تا اللہ دن لکی ایوب جسیب اللہ رب العزت تی ورطا مغفرت نصیب کی نر انسانو دیر تکلا انسانو پا اللہ می دی کسمی دیر زیاد دی زیاد تمی اسو قتل پریشان شم تیر درس کې ناس و داو دا دنیا دا حال از امونگا زیر سمرا کلکم رستا و ملگرتیا اللہ دیو تا عجر عظیم ورکی سمرا خوش قسمت انسانو اخیری کال مطلب داری یو کال مکمل درس و آورید اچه سمرا آورید لیو نو پا کلاو زلی آورید لیو خوا زکا چه ما با تاو کدل درس که نو خبر بانی ارا خبر بانی بی سر سندو او چې کوم درس به موږ نو سنا سره خبره به کوله داسي چر دازي شوی دی دازي شوی دی دازي شوی دی زمونږ یو کلاګ مالګرو یو خمر استیالو زمونږ الله دې وته اجر عظیم ورکی زمونږ خو چې درس مالګره لاړ شي نظام نقصان زما و شو زګه چې درس یو مکمل کلاګ مالګره زمونږ نه جدا شي هغه ځای را ته خالی شي الله رب العزت زمونږ ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي سمراج مشران زمونږ تلې دي الله دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي کم که شران تلې دي ناری نوی غزنا نوی وفات شوی الله ټولو د مغفرت نصیب کړي ژوندو دې الله هدایت استقامت نصیب کړي دې ملک مبارک دې الله دې خیر فیصله وکړي الله دې مونږه له شر پسندونه محفوظ کړي داسې دې ملک چې کېږي الله دې زمونږه پوره پوره امداد وکړي الله دې زمونږه عمل شي الله ای سغیبی امدادو کی او الله دی غیبی فیصله ده خیرو کی الله و یکالو ایدای سمعنا و اورید مونگا و سینا نا فرمان یو کړه مونگا الله ایدا خلق دی او لا به کدا وای چې مونگا مخکینی منو مخکینی مکم دای منلی دی و او شریبو اوس کول شوی او فی قلوبهم الاجلا وزلون ددای کی محبت دسخی سمعنا بس آغا دسخی آغا تصور زین تر آغلو چه سه خبره بده کولا آغا خبره بیده خلینه نگرزولا پلار رواني گاڑی کې ناسي د مقبره خوا کې تیریږي چې په قبر جنډاو ویني نو ساري خکد شي و او شربو فی قلوبهم العجلہ اکا چل لے گنا زین نیا خبر نوزی بس اکا چپا کبر جنڈوی نی سرخ کا دکی و او شربو فی قلوبهم العجلہ اس کول شوی و پزنونو داغی کی محبت دسخی بے کفر ما پسا و باد کفر ددائی انکار کڑو کفر کڑو چی غیر اللہ تا سجدہو لگولا او دا غیر اللہ عبادت اوکا نو کفر اوکا الله وای هغه مرض وته ده نشه وخت نه بیا وته نه زمای دې اتمن ده یو درخواست کوم د الله د دین په مقابله کې د یو سیز مینه زړه کې دم روا نه شي چې هغه د الله دین پرې دی کاغه هر یو شي کاغه ستا ډلا پرا کاغه هر یو شي کاغه عزیز ولی وی کاغه هر سیزی کمال یا دولتی دومره د اغه زړه د مینا ما چو چې هغه د الله په دین باندې سیوا کی چې د الله دین وا د پرې دی او هغه شنه پرې دی بلکې د دنیا سيزونه به تورې ضرورت استعمال کا خدا الله دین وا د مپرې دا چې د الله دین وا د پرې دی الله وای کو او یا زم ما پیغمبره به سما ډیر بده هغه شه یا مرکم به مانکم چوکم کای تاسو دا پاغه سره ایمان ساسو ساسو دا ایمان دی چې تاسو یې مونږه مخکینی منو او دانه منو نو اول خو دې خبره ما سي بيزايه دا مخکینی دې کوم ځای منلې دي خو بیا دا چې دام دانه منو زګه چې دا مونږ ته نه دی راغلي مونږ دا چې راغلي وغه مخکې تیر شوې دي دا ستاد ایمان خدا دا ډېر غلطه خبره کوي یو غلطه فیصله راته چې نو اوري غلط حکم درته کوي بے سما یا امرکم به ایمانکم وای مونږ ایمان راوړل دا د څنګه ایمان راوړل ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو یقین کاون کین الله وی خبره مو غلطه ده الله دې زمونږه ذهن کې د قران او سنت والا رڼا راولي او الله دې زمونږ مینا محبت لگاو او عقیدت د قران او سنت سره پیدا کی الله رب ولې ذات مونږ د حق مرسته کاون کی او الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي سمرا چې پریشانې دي الله رب ولې دې په خپل فضل او کرم سره ختم کړي چې چا چې شرعي حاجات دي الله رب ولې دې خپل خزانونه پوره کړي الله دې ټول ته هدایت او استقامت نصیب کړي سمرا چې بیماران دي الله دې ټول ته صحت نصیب کړي الله رب ولې دې ټول مشکلات ختم کړي زمونږه اجسه ویو اجسه ته دې الله رب ولې دې مغفرت نصیب کړي ټول ملګری مشران کشران سوچ وفات شوی د الله ټول د مغفرت نصیب الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل أوايا زما پیغمبرا ان کانتا کچریوی لکم الدار الاخرتو ستاسو دپارا کور دا آخرت عند الله عند الله تعالی سخا خالصتا من دون الناس جدا خالصا علاوہ دنور و خلقنا فتمن لو الموتا نوغوالی مرگ ان کنتم صادقین کچری ایتاسو رشتنی ولن یتمن لو او هرگزا نوغوالی دیدا مرگ ابدا همیشا بما قدمتا په سبب د آغا چې مخکې لیگلی دی ایدیم لسن ردائی والله او اللہ تعالی علیم بزوالیمین پویا دے پحال ظالمانو ولتجدن لهم او خامخا یقیننا بیا بمومیدی احرس الناس ډیر زیات حرسناک د خلکونا علا حیا په ژوند دنیا ومن الذین او دا کسانونا اشرکو چاوی مشرکان دی یودو خوخوی احدو ام آریو تن ددی لو یو عمرو کچری عمر ورکلشی الپسن زرکالا وما هو انردا زرکالا عمر بمزحزه بچکون کے دلرا من العذاب دا عذابنا ایو عمر دا کچری ورکڑی شدتا واللہ اول تعالی بصیرم بما یعملون لدن کے دا غصا چدئی کئی و مخکنو آیتونو کی اللہ تعالی دا دی یهودو علی کتابو دا آغی رد عمل اظہارو کا چکم حقی کوا دا آغی وینا پا جواب کی چکل دیلا دعوت ورکلشو چی آمنو بما انزل اللہو اللہ تعالی چه سره لګلی دی کم پیغمبر کم کتاب او کم شریعت چې الله راولېګا پاغه باندې ایمان راولې نو دایو نو منو بما انزل علینا موږ ته چې الله سره لګلی دی پاغه زمونږ ایمان دی او دا غینا علاوه چې کم سدین دا غینا انکار کوي حالانکه دا اوس چې الله سره لګلې دي نو دا دای سره چې سو هغه او سچ چې کوم الله نازل کړو نو هغه کوم چې په اصلي حالت کې دي نو دا د هغه څخه خلاف نه دي نو دای د پاره یو زجر ملاو شو چې تاسو وايي په مخکینو زمونږ ایمانو نو بیا مو وجل ولې چې مخکنی پیغمبران رالل نو ولی تاسو وجل کستاسو پا غیبان ایمانو تردی چه موسیٰ علیہ السلام در لا تورات رال نو دی حد تورا سیده چه داغینا مو انکارو که او اللہ رب العزت در بانی کوهی تور دا پاسا که نو بیا داغی دا لاند مو دی خبری اقرار وکړه چې الله مونږه واوریدا او منلا خو بیا مو عمل لا غینا خلاف کو د دې ټولو خبرو یو وجوه او غداوه چې دوی مونږه درنه خونه یو د انبیال مصلاد و سلام د بزرگانو اولاد یو د جنت ټیکا داران یو مونږ به جنت ته ځو مونږ ته الله سوای نه لکه څنګه چې مخکې تیر شو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده یو سور از دیمونگ مانی لگه سخته ای اگه سلوی اخرادی دیمونگ مشرانو دسخی عبادت کرده و نو کلا چه مونگ ملوشون یو سلوی اخرادی دیمونگ مانی لگه سخته ای او داغین بعد بیا الله مونگ دا سنو ای نو دا سلوی اخرادی اگه یو خپل سوچ قائم کرده و جی دا سلوی اخرادی دیمونگ ملی بانی لگه گران ای نو دا سلوی اخرادی بای خیر خیرات ورکو او چه سلوی اخرادی با تیرشو انو باز بیا بای سمنو اغا مرز اندوانو تلاڑا و دی اندوانو نبیا مونگ ترا منتکر شو اللہ سوائی نازکا مونگا دا پیغمبرانو اولادیو دا نیکانو بزرگانو نو اللہ تبارکو تعالی فرمائی که چره داغ سیوینو بیا خو یو کارو کئی ذکر اللہ و ایکل او آیا زما پیغمبرا ان کانت لکم الدار الاخرتو کچریوی تاسو دا پارا کور دا خیرت تاسو وائی ایرا مونگ با جنت تزور جنت تک دارانیو نو چه بیا جنت تاسو دا پارا اللہ خاص کرده ده ده ده پریشانو تکلیفون دنیا جسو گوائی بیا خو اللہ نا مرگو غاڑی چه مڑا شای باز جنت تا بلار شای پارام بشای نبا غم وی نبا پریشانی وی تکلیف اس بنی لوگا و تند اس بنی گرمی و سردی اس بنی بس بیا خو اللہ نا مرگو غاڑی چه مڑا شای اللہ وی وی وردان ان کانتا لکم الدار الاخرتو کچری وی ساسو د پارا کور د اخرت او عند الله د الله سها خالصه من دون الناس خالصه جدا الاوا د نور خلقنا نور خلق بیا جنت زیانه به مونږ بزو چې تاسو زینو اسیم زینو بیا خو مرګ غواړی په تمنا والموت بیا خو الله نه مرګ غواړی چه بس مرگ دل راشی او جنت دل راشی بس پارام باشی دا یو مانه دا چه مپسیری نکی و علامه ابن کثیر رحمت اللہ علیه ذکر کئی چه پده مانه بانه اعتراض که دیشی او آغا اعتراض داده چه ده نیکانو نا نیکان خلقه او ډیر لوی بزرگان چې دی هغه یو ما فعال اسانه باندې مرګ د غاړه نګدي مرګ نه خوخی او بل بل حدیث کې امرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سړی ته خویل دی چې هغه الله لوی عمر ورکی او په هغه لوی عمر کې هغه نیک عملونه وکړي دا خوش قسمت انسان دی څومره دی اعمال سی واوکل دومره به الله درجه اوچته درکی نو پا دے بانے دا اعتراض رازی چه بیا دی دا اللہ تعالیٰ فرمائی فتمن لول موتا بسو وارای مرگا ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتینی نو ایس سوکم مرگ تا غاڑا پالا ساندگ دی دی دا بیا اللہ ولی وی زمائی رت مندہ اصل خبر دادا چه دای وراد للاو ده نبی علیه الصلاة والسلام پا محفل که و مجلس که ده خبر دعوی او زمانگا ده طریقه چه ده دستا طریقه نتیگ ده مونږ به الله عذاب نه راکای. نو دا دعوی به کول چې مونږ ټیګیو او مونږ ټیګیو نو دا هغه د وجه نه مونږ به الله جنت ته بیای. او دا نور خلشی دا جهنميان دي چې زمونږ پاکیده نه دي زمونږ به طریقه نه دي به دوزخ ته ځي او جنت ته چې زونه وي مونږ به ځو. نکتا سو گو رئی پا دے سورت کے 111 نمبر ہے تو گو رئی 111 نمبر ہے دے پسی وقالو او ادائی لن یدخل الجنتا ہرگز با نداخلی گی جنتا الا من کان یہودا او نسوارا مگر آسو کچو یہودی یا نصرانی چی یهودی او یا نصرانی وی آغا با جنت تزی یهود وی منگ دا جنتی کداران یو زمنگا کی دا سیدا نصوارا وی منگ دا جنتی کداران یو زمنگا کی دا سیدا منگ با جنت تزو اللہ وی تلکا امانی یو ما دار دی خوشپیمی دا دا خوشپیمی دا دی چی دی با دی خوشپیمی که مبتلا دی چی منگ دا جنتی کداران یو جنت تا با منگا زو او دارنگے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سورۃ مائدہ 18 نمبر آیت کے ذکر کئی اتلسم نمبر آیت سورۃ مائدہ شپگم سپارہ کے 18 نمبر آیت اتلسم نمبر آیت سورۃ مائدہ شپگم سپارہ وقالت الیہود والنسوارا او یہود او نسوارا نحن ابناء الله واحباؤه چه منگا دوستان دا اللہ منگا نیازولی دا اللہ یعنی دوستان دا اللہ یو دیتا ویات پی تفسیری دا احباؤه دی ابناء الله مانا دا تفسیری دی یعنی یہ وضاحت کئی آگئی دا پتا نو چه منگ دا چا زامن یو چه دایوی نحنو ابناء الله منگا زامن دا اللہ یو دانه دا وی نحنو ابناء الله منگا نیاز اولی دا اللہ یو سمانا و احباؤو یعنی دوستان دا اللہ یو منگ دا اللہ نیاز اولی دا اللہ دوستان یو منگا ٹکیو منگ دا اللہ خواه خلقیو زکا زمونگ اکیده ٹک دا زمونگا عمل ٹک دے زمونگا دین ٹک دے زمونگ شریعت ٹک دے او تاسو بغلط ہے نو اللہ را بولی داد فرمائی دیتا ہوا ہے رازی چا مباحل ہوکو رازی لاس پا بورتا کو دوا باوکو چا کم یو ٹک دے اللہ اغا پرید او چا کم بغلط ہے اللہ اغلا مرگ راولا واللہ تبایی گا لکا سنگا چا آغا نسوارا را غلو عیسایان نبی علیہ السلام سره دیر از باسو گا او پاغی بانی اللہ تعالی بیا صورت آل عمران راو لے گا اخیرہ کے نبی علیہ السلام دا اللہ فرمائل چی دیتا ہوا یا چی رازی پا باس بانی خطا سو منی نا خو رازی لاس پا بورتا گو تازو خپل ماشومان خپل زنانه راولی او بخپل راشی منگ با خپل ماشومان خپل زنانه راولی او بخپل براشو ثم نبتائل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین وی بیا با مبالو کو نو بگردو لعنت الله پا دروجن بانی چی کم دروجن دے با صبح چی اللہ منگی کم یو دروجن دے اللہ تبایی کا دا سه دا یهود تم یو چیلنج ورکا زکه یهود خپل شکست نه منو هغه دا بچو ویل شو دا کیده مو غلطه دا عملو غلطه دا طریقې کارو غلطه دا مخالفت د قران او د پیغمبر چې کوئی دا کارو غلطه هغه به وینا مونږ را جنټې کداران یو مونږ سېو تاسو غلطه نو اللہ را بولی دا توی دی راو غوالا و تاو آیا چی رازی مرگو غوالی چی یا اللہ منکی کمیو پا غلط دی یا اللہ تبایی کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چرا دے آیتونو تفسیر و وضاحت دادے اور دین دا مطلب دے دین دا یہود دا دا مباحلے اور چیلنج ملاو شوئے دے چی اللہ وی دی دا ہوا آیا کٹے گی آئی او پا دے خبرم و اعتمادی او بروسی او اعتماد سر وائی چی منگا صحیح و نرازی بس مرگو گواری چی سوک با غلط دے یا اللہ تبائی کا مطلب یاد آیت دا شو قل هو يا زما پیغمبر ان كانت لكم الدار الاخرة کچری وساسو د پارا کور د اخرت عند الله اذا لا سفا خالصا خالص من دون الناس الى واد نور خلقنا کتا سو دمرا پخپل خبره باندې کلا کیي چې زمونږه کیدا سید او جنت ته به مونږ زو یوازي نور سوک بنزی نو بس بیا خو رازی چه دومره کلکی بخپل خبره بس مرگو غالی ده غلط سردی ده پارا فتمن لو الموتا بس او غالی مرگو ان کنتم صادقین کچریه تا سورشتینی چه مونگ سیو مونگ تیگیو زمائی دتمن ده مباحلا یو مناظره ده یو مباحلا ده کله چې د حق او د باطل په میاس کې د باس مباحثه مقرر شي یو حق پرس انسان چې دی هغه حق ثابتای په دلایل او د قران او سنت سره یو سړی باطل پرس ته غلط دی او داغه عقیده چې دی هغه د کفر ده د اسلام د اصول او د اسلام نه خلاف ده و سره دلائل او هغه خپل شګس نه مانی نو مسلمان حق پرست چي دي هغه د مباهله چیلنج ورکی شي راځه لاس په اوچت کو چي الله مونږه سوګ به غلطه دی الله تبايګا وګوره دا مباهله به فروعي اختلافاتو کې نشي کولای ښا دا چې کله یو سړی وی په عقیده او کفر باندې په عقیده او شرک باندې او د اسلام د دایرې نه بهر چلیږي او هغه خپل کفر دا او اسلام دا شکل دا اسلام ورکی هغه خپل کفر دا خپل شرک دا خپل بیماری دا شکل دا اسلام او دا مسلمانی ورکی او خلق دوکا کئی نو بیا با غلط دا مباحلی چیلنج ورکی لکه قادیانی چی دی نو هغه ځان ته مسلمان وی پا دی ځان پو کئی یو دی کافر یو دی مرتد یو دی زندگ کافر آغا سڑے دے چی آغا دا اسلام نا دا اسلام دا حقانیت نا پا کم سیزنو بانے چی ایمان راڑل ضروری دی پا آغای که دیو سیزنو میں انکار کئی نو دا سڑے کافر دے یو دے مرتد چی او سڑے وی مسلمان او آغا مسلمانی پری دی او یو بل غیر مذہب اختیار کی دا آغا مرتد دے یو دے زندگ نا زندگ تکی خوبدا سوڑے رو رہی کانا زندگ آغا چاہتا وای چی آغا وی کافر آغا خپل کفر لنم او شکل اسلام ورکی دی تو زندگ قادیانی زن تا مسلمان ہوئی کنا دی زن تا مسلمان ہوئی کنا دی تا وی زندگیت خان دی زندگ وی کلا چی دا مولانا عبدالحق رحمت اللہ علی دا دہلی او عالمو آغا دا غلام احمد قادیانی سرا باسو که او پہیز صورت بانی آغا چی دنو دا خپل خبری نا رسو که دنو مولانا عبدالحق رحمت اللہ علی دا آغا سرا مباحلہ اکڑا ویرادا لازو شاید که او آیا چی پمان که کم یو غلط یا اللہ تے پا شرمناک مرگ بانی مرگا دوارو لازو شاید که پا دیم را لیخان دا کاریو موکو او دا دوائی غختلا دا سوالیو که سلوی خرزه که دن ندن غلام احمد قادیانی بانی هیزر آلا او لیٹرین گید نساو تیو او دوائی دا کرده و چی اللہ مونگی کم یو پا ناحکا دی نو یا اللہ پا شرمناک مرگ بانی مرکا او لیٹرین کې د نصاو دغه سه لید پلید ګنده پروت. الله دې موږ د بدن جام نو سادي. خوش قسمتی دې انسان داوی چې انسان د حق پرستۍ په حالت کې، د ایمان په حالت کې دنیا لار شي، دا انسان ډیره خوش قسمتی ده. الله رب العزت دې موږ دغه سعادت را نصیب کړي. نو مباهله کېږي په داسې حالاتو کې چو سړی سره د دلایلو چې دلایل د حق او د پیش او بیا مغه چې د خپل باطل نظرین اوړي نه، نو هغه او بیا چیرې نه مباهله ورکی. په بل صورت کې دا شی نشي کېدی. په بل حالت کې چونکه يهود ځان ته صحیح وي او دومره ځان ته صحیح وي چې ویلای د خلل جنته الا من کان هودا او نصارا، جنت ته جزون مونږه بزو، او دای وی چې الله رب العزت به مونږه سزا نه راکړي، او دای وی چې مونږ د الله نه ازولي او د الله دوستان یو. نو الله وی دای ته وایا ان کانت لکم الدار الاخره، کچری وی تاسو لرا کور د اخرت، آئند الله اید الله سها خالصتا من دون الناس، خالصا یلاواد نور خلقنا، فتمنوا الموت نو وای مرګ ان کنتم صادقین، کچری ایت سورشتنی. نو الله وای ولی تمنوا ابدا، د تا خپل انجام خکاری کن. الله وای دا غو ظاهری دا ویری شکایې زګه چې هغه داسې زديان خلکو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره حاله دی یهود والو انم تو عالم، او نبی علیہ السلام نه دی او دریو خبرو ته بوسوګه. نبی علیہ السلام ولې هغه جواب ورکړ، هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، ما په دې خبره گواہی او شهادت وکړه چې د الله نه بغیر بل اله نشته، او په دې گواہی کوم چې یقینا ته د الله پیغمبر یې. نبی علیہ السلام یهود ته وایا ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا اول وایا ما ته وی دا یهود راو واړه دا ویډیر لوی زدی کوم دی دی وی اول راو واړه او زما باره کې تنه ته پوسونه وکا. نبی علیہ السلام دې پټ کینو او دا یهود را اوختل وستاسو په خیال کې عبد الله ابن سلام څنګه سره دی. نو هغه وی عبد الله ابن سلام خډیر لوی شریف انسان دی او د ډېر لوی کورنۍ سره تعلق ساتي او په دین باندې ډېر پویا دی، زمونږ سردار دی او زمونږ سردارانو زوی دی. کله چې هغه دا وی دیګ ور باندې غره وته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ایو دا سو کتل می دا ډیر ناکار سره دی دیو اډو په سپویګینا دا وی ډیر دی او لاندې خاندان سره تعلق ساتي دا داغه پلار نیک وړلو زریلو بالکل هغه مخاوانی الفاظ دی دا سه خلکو چې دا غیر تبي خلاف خبره بده کولا یا به اسمان ته جوړ او چې دې ته به خلاف خبره زمه کې را خلاص کو دا کار به کو. موږ پښتنو کوم د مرز راغله کینه او ځای کې د پښتنو را ته به خبره او کوی ډیر تکړه مولا دی، او هغه تکړه مولا چې بل راشي او بیا خبره او کوي دې پښتون نه ته به خلاف دی وای په سپویږي مړه پټ کې نه دی کا کړه اسی علم دی بس ملکی پا مخاقص تیره دا مرزمون کمشتی دا نکو چورکا دا کار ما که دا شریعت خلاف دی چی دا زن نو باسم وی نا دا ما که با دا برایی وی دا شریعت خلاف ما که بایی خود تمو وای چی دا برایی دا تا زمان دا برایی تا خوای تیک و دا وای دا سی خو نشی که دای کنم دیده خو مسلمانی وی لنشی کنم زمانی دتمن دا مسلمانی خو دیتا وی چه دو خپل خواهش و خپل تب قربان که لا یؤمنو احدو کم حتی یکون هواهو تب علم آجیتو بی. نبی علیہ السلام پرمایی تاسو که اصلاحی تر آغی مومن که دینشی تا تو سوچ دا آغا خواهش دا آغا طریقه او دا دین نیتابه شوه چه کم ما راڑا نمونگا دین دا خپل خواهش تابه کهو خپل خواهش دا دین نیتابه کهو زمایی دتمن دا مونگا نقصان ده چه دا مونگ نوه تا بس بیا چه دا کار برابر ده آغای و محاوی نبس مونگا تیگیو اللہ ویزا بیا خمر گو غواری فتمن لو الموتا پسو وړای مرګا ان کنتم صادقین کچری ایدا سورشتنی الله وای ولی تمنو ابدا او هرګز دین وړی دا مرګ چریوم هي چریوم همیشه د پاره دا ولې به ما قدمت ایدیم په سبب داغي عملونو چې مخکې لګلې لاسونو لای اگر خپل عمل دا غیغا ریزلت دا غیغا نتیجا انجام اگر و تخکاری چه مانا چه تا پومر که سم کار ندشه اگر و تخکاری نو اللہ و ایده چرم دا خبره نکی داتا چه و تا سوائه صورت جمعه گو رای تشتم سپاره که اللہ تبارک و تعالی دا غصده ایتا خطاب کرده ده شپاگم نمبره تا صورت الجمعه اتیشتم اسی بارا شپاگم نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی چھ نمبر آیت تے قل او آیا زمان پیغمبرا یا ایوہ الذین آہادو اے آکا سانو چی یہودیان یہی اے یہودو انزام تم کچرے دعوکا ویتاسو انکم اولیاء للہ چی اکینا تاسو دوستان دا اللہ یئی ستاسو داد داولا چی تاسو دا اللہ دوستان یئی او دیر خو نیکان بزرگان خلق یئی فتمنو الموتا بس او وارای مرگ داوائی چی اللہ ممک سو غلط تی اللہ تی تباکا ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رشتینی اللہ وی ولا یتمنو نو ابدم دی نغواری دا مرگ همیشه چریوم بی ما قدمت ایدیم پا سبب دا آغا ملونو چه مخی لگلی دی لسنو ددائی والله علیم بی ظالمین او اللہ پویده پا حال دا ظالمانو یو خود صحابه کرامو کنن صحابی با جنگ با غشی لگی دلده او آغش بلکل سنین آر پارو دیده پوری را پوری او آغا آغا وینی را لیا پا خپل مخ بانی راخ کیزه که دا شید وینا پاک ای خان آغا خپلی وینی سرخ خیگی او ای فزتو و رب الكعبا فزتو و رب الكعبا کامیاب شما زما دی کسموی پا رب دا کعبی بانی کامیاب شما زما دی کسموی پا رب دا کعبی بانی آغای خود دنیا کی سکڑو کنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دو وفات وخر آغل دے بی بی صاحبی ناس سر راسی جو داو قدل دا غسترگو نوخ کد دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو وطاو قدل وی ولی جاڑے وطیوی صاحب ساد جدائی وخ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو وطاوی او تپوز درنکم یو غریب مزدور دے او دا سار نا تر مزدگر مزدوری کئی خوالی خوالی ده ستر استو مانه ده چه مازیگر وقت که اغا تا ده مزدوره ای اغا اغای وز امواویزه میلاویگی نو اغا ده مال خوشحالی او که خپای وی خوشحالی نوی ده وقت که پا خوشحالی پا کرده او که غم وی خوشحالی پی ما مزدوری کرده ده از ما مالک به مال اس مزدوری را کهی مواویزه برا کهی نو تا پا ما بانی خپای ذکر اللہ ما اقبال وائی وائی نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم که مرگ آیت تا بسم بر لبیوس راشاد مومن بندان خادت خیمہ چه مرگ ور لراشی نو پشندو بانی مسکاوی ذکر غوائی اوس بچیدنو خپل رب سا خزمہ او زما رب مال معاوض را کئی زمنګ نه زمنګ غره برضا شي الله دې ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي الله دې کې او دای خو الله وای دې د خپل عمل معلوم دی کنه ولن يتمنوه او هرگز دین واری دا مرگ ابدا همیشه بما قدمت ایدیم په سبب داغي عملونو چې مخکې لګلې دي لاسونو لدی خپل کارتونه وته معلوم دي پته دا وته والله علیم بالظالمین او الله په دې په حال د ظالمانو ظالم الله وای دا ظالمان زپی جنم چر دین علی کار نه شوه صحیح کار دین نه شوه ټول لمره د حق مخالفت کړه دی الله وای دا خلق زپی جنم دای کله مرګ واړی یو سړی سفر کوي یو بلار رضی او ځای په ځای باندې چیک پوسټونه وی او چیکینګ کیږي نو چې ته څنګه سینا کنا نو خډاډه نه سی کنا ا چې کله وسخه سغوټه موټه پرتای چې لاونه چرته کې چیک پوسټ راځي نو به ټوپونه وای چې بس دغه دې جوړې یو ځل ایبټاباد دلمه په ګاډي کې راځي او کس ناسو هغه ځګه سره تیلې وی او ما زه هم یو دوه درې ته لوي یا ما سره یو ځای ناسو چې کوم ځای وا چې کین کې ده نه به زمانه کوس کو ویرا نو ټول به وکاتم دی غادي زخه په دریم ځل چې را کوس کنه وته د زه هم ته لوي دینم د زه غنه ګورای ا بس ما را کوزوي نو آل دې ګر کې او ایسا یو لاړ او ته خود سمګه د مونږر سګنو ګوروي خود له سمو خوازو نو آقا غریب با خوشی ها خلق بیدیدن آقا بایی بطو آقاستو نو ما دی خباکی گا ما دام آچی دنو یو طریقه کار دی روان دی او خام خام آی سڑی چه پا دی کاتو که ملوث وی دقس یو سرکی گی خباکی گا ما مای اس ما واتا خیشر دیم زن سر را ما سر را کزوی دیم گوری و داو دایی خواخ را نگوری نو ازتمند چه کلا سڑی صفا روانی داڑی چ الله زغه د کاته صفا وړل کنا نو ډاډه بزي او کنا په دی باندې پوهه چې ما ځان لا کاته در نه کړې دا او کاغذونه می ګند دي بیا خو دا لازمی خبره ده چې له بده بندر وانیږي الله دې زمونږ ټول ګناونه معاف کړي والله علیم بالظالمین او الله پوهه دې په حال ظالمانو الله وای مرګ خو نه ولا تجدنهم او خامخا یکیننا بیا بمومیدی لرا احر سنناسی دیر زیادی رسناک دخل کنا غلا حیاء پا جوند دنیا بانی تولو خلکو که اللہ وید دنیا پا جوند زیادی رسناک دی دی زیادی رسناک دی دی دی وچه بس عرص دی خو مرگ دی نرازی بسو او اللہ وید تر دی ومن الذین اشرکو او دا اغی کسانو نا هم زیادو چه اغی مشرکان دی دا معنی دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغوی مطلب دا دی چه دیر دی مشرکانو نا هم زیاد دا دنیا پا دی جوان بانی ایرسناک دی دا اغی نا هم زیاد ومن الذین اشرکو او زیاد دا اغی کسانو نا چه مشرکانی زکا دا اغی خدا کی دوار چه مرگ را لنو کاتا ختم شوا او یهود خو پده پویدل کنه چه مخ که نورا معامله شروع کیگی نو ده خو پده پویاو کنه چه دنیا که مچه درنه کئی کار کرده نده و چه مخا مخشم نو بس کاتا می خراب آده نو ده مشرک نام زیاد چیده نو ده ده دنیا پده جوان بانه هرسناک ده ده آقا نام زیاد یهود دو احدوم خواخی خواخوی یاری او تنده ده اینا د دې علی کتاب او يهودنا هر یو تن غواړي لو یو امرو کچری عمر ورګړې شي دتا البسن زر کالا الله وای دې کې هر یو دا وای چې زما د زر کال عمر وي چې زر کال ژوند دی وي نو الله وای که زر کال عمر ولا ورکم هم نو بیا هم بچ کې دی خو نشي کنه زر کال بم دیر شي نو وما هو بمزخزخ او نلل آزر کال عمر بچ کون که دلرا من العذاب دا عذابنا اللہ وی که زر کال عمر ولوارکم هم دی دا عذابنا بچ که دیر نشی آغا انسان خوش قسمت داری چو عمر دیر وی او پای که نیکیو کی چو عمر دیر وی نیکی بگیو کی آغا بدبخت انسان دی چو عمر زیاد شی او آغا پاگی که نیکی نکی او گناون لالا سوا کی او پند او بارد گناون لالا زیادی گی دقا بدبخت تره وش قسمت آغا ره چه عمر زیادی او آغای که نیکی که یرمی ازان لنیکی سوا کی نو اللہ وی که دل زر کال عمر وار که ممنو دیده ما ده عذاب ننشی بچ کرده و ما هوا او ندیده زر کال عمر بی مزحزحی بچ که انکه دل را من العذاب دا عذابنا ایو عمر دا که ورکن شید تا دا عمر کدت دا زر کال عمر ملاو مشینو اللہ وی بیایم عذاب زایده بیایم جهنم زایده زکا والله او اللہ تعالی بصیرم بما یعملون اپو یدی پاسا چی دی کئی اللہ وی دی پا دی ٹولو آمالو بانی کردو تنو بانی پویم ار سیرا تا معلوم دی زمان اللہ وی پٹی دیو بچ کی دی نشی تر دی دی پوری رن بنی ساد سوری بی بکاری سر تاورا سیدا او دی ایسا کی دری بابو نو اول باب چونو آغا دا اول دا سورتنا تر یا ایو الناس عبدو پوری او پا دی که دا آغا دریو ڈلو بیانو یو آغا ڈلو چی آغای ظاہران مومنان او دا زلن مومنان دویم آغا ڈلو چی آغای دا پا جب بانیم ایمان نور آوڑے دا زلن مومن کار کرو او درې ما غډلوا چې غیب ظاهرن ځان د مسلمانانو وي او د زړه انکار کړو منافقانو دا غي انکار صفات د منافقت بیان کړل اره دې درو واړو ډالو انجام د دنیا او د آخرت ذکر کړ ورپسې بیا دوه مثالونه ذکر کړل بیا ایو الناس عبدون دویم باب شروع شو پاره کې اول داوره توحید وا او پاره باندې پنځه دلایل عقلی بیان کړل او بیا آغا نتیجا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون چې دا ارسا اللہ کئی نو بیا خو اللہ سر سو کی صداران مجوڑوئی دا غینا بعد بیا اعتراضو پا قرآن کریم دا علی کتابو چې دا قرآن وی تد زان نجوڑے نو اللہ وی کدای سو کولشنو تاسو مو کئی تاسو مدا سے کلام جوڑ کئی بیا زا دا غینا بعد تخویب منکرینو لا او بشارت مومنانو لا او بیا دا غینا بعد اغا سلور نعمتونه بیان کړل چې ود نشنه مشته کړی نو څنګه د الله توحید نه انکار کوي اریا او شیم استادو د پاره تابع کړل دي نو څنګه د الله د توحید نه انکار کوي دارنګي الله رب ولې دتو استادو نه کمی عزت من کا سنگ دا اللہ را توحید نا انکار کوئی او بیائی دا او پرمائل جستاو دا نکل آزش میں ماب کر سنگ دا اللہ را توحید نا انکار کوئی دا یا بانی اسرائیل نا درین باب شروع شو پائی کے دو پسلو او اول پسل کے اغا درین آکار صفات دا یہودو او درین صفات دا مومنانو او درین پسل کے بیاشپک خطاباتو دا علی کتابو سرا او پا دید آئی بانی اغش پگم خطاب سر تورا سید و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل او آیا زما پیغمبرا من کانا آغسوک چیوی عدو اللی جبریلا دشمن دا جبرائیلا.